بني اسرائيل دا اولاجه څخه د يعقوب عليه الصلاه والسلام چې دغه يهود او نصارى دغه يهود ستیس په مخ کې پښتنه ځنی وکي نو بني اسرائيل ګرد نه دي چې هر هر سړی چې پښتنه وکي د ته څه معلومات شته خو که د زموږ خلک چې وس عوام چې هغه د جن په باره کې څه معلومات لري خود علماء او سنمراج د بني اسرائيل سره علماء د دي نو ته سوال وکړه د بني اسرائيل د علماء څخه کم اتیناهم کم چې څونه ډیر اتینا موږ را تکړی هم و دیت من آیتین بینتین د ښکاره ښکاره دلیل او د ښکاره ښکاره معجزې څخه چې حضرت موسی علیه السلام خپل لکړه په معجزه کې ورته پیش کړ مار نو سوزنی جوړ نو تر دغه بالا دغه بنده کولای شي چې لکړه په مار واړي خو دغه الهي قدرت ورسره او نه وجه په کول نه کوي د مثال په تور لاس په دلته چخ کې چر او بیستی د گریوان لکه سپین زر زلی دی بداره کم بو نو دا د حضرت موسی علیه السلام معجزی خو رنگ رنگ وی بخی دیری وی معجزی ہے نو دغه معجزی الله پاک دلته دس نو کړه په تفصیل بیان کی کم اتیناهم کم بخی دیر یا کم څونه دیری اتینا موږ ور کړی وی هم دیت من آیت بینه کنده ښکاره ښکاره د لایل څخه خو بخی دیر معجزی دی تر اغلی وی دا چاته د بنی اسرائیل ته مگر دی هغه ته التفات نکړه دی و هغه ته نظر او توجه نکول چې دا یو ملا صاحب دی ادي ګرد دی نو موسی علی السلام دا سپارس ک لکه دا علماء چې نبی علی السلام از ماده امت علماء لک ان بیا د بنی اسرائیل نو څه معنی هغه هم دغه سکول چې با ملا صاحب دلته ګرد دی خپل کار ته تغیر مور کوي دا غي ویله نو الله پاک څو سره وکړي او څو نمونه به زدل ته درته پیش کم د مثال په تور یو کار چې د حقوق سره سوی وو دی چې د فرعون څخه نجات پیدا کی الا پاک هغه دریا برته وچوي کوڅه کوڅه کی دا سانه کار دي چې وبل دي چې کوڅه کوڅه دریج خدا سونه عظیم قدرت الله ښکارا کی چې دریا کوڅه کوڅه دریج او د دې ګرد قبیله پک شي کیږي پک شي کیریج نو د دې حق خدا او چورسته الله پاک څو ورته ویل ای دې پر سجدا پروت وي کاواله چاله د داسې ظالم دشمن د لاسه اخلاص کړم لکه فرعون خو وجل مې در کېغه کښله او هغه ظلمونه سیس په یاد چې د دې د شود سره به څه کوله او د دې اولادونه یې الالوله د دغه سې ظالم اخلاص وي نو خو باید پر سجده پروت وي مګر دوی چې ماج تر دغه دریاب پرې وتله څه چا مې شروع کړي هغه خلک یې ولیده چې ګلګي ته عبادت کوه سامري دوی ته دغه زرو څه ګلګۍ جوړ کړي دوی شرک نه وکړي سجدې نه ورته کولې الله از ما کارت وګر بینه بینه معنا ښکارا د یل قدرت لکه دریاب کڅه کڅه درول او د کردار چې دی شکریا ده کی ته شکریا پر ځای باندې څه چلو کی د ګلګي عبادت یو کی نو بره د هغه جزاء څنګه الله ورله ورک ول توبه مدرا هغه وخت ولا که قبول سي چې تر بل خپل کې کری سره ورنه وي څو زره په اورس قتل سبه ټول تیس دغه سکشنې سره نکړه ته وځړوي چې چا د عبادت کړی دي کوم چا چې نه دی کړی او چې تور په لاس ورکړي ولو سکه کوي وهي ش خدای یو انجام دی په دې چر سوي دي نو د بنی اسرائیل څخه پښتنه وکړه څوک چې د الله خبرې ته توجه نکي د الله اوامرو ته نه ګوري انجام به سي دا یا یو تر هغه ځای چې چر سو ورسته او موسی علی السلام تور اوس خو نو موږ دغه ځای سره فارغ وسولو اوس به نو موږ ته چې یو کتاب راوړي بار به په هغه عمل کوو د الله قانون مطالبه یې دی وکړله الله عز وجل چې تورات ور لره ورکې چورته را وړي دی کلمه نه بره خدای خبر ده چې دا چا دی دا خدای در کړی دی که نه دی در کړی څو چې هغه اویا نفر بیا غوښته برای خدای دې خپله مشت وایي چې دا زما کتاب ګوره دا مطالبه وکړه دورې کوې تور ته بوتله الله پاک په خپله خپل اواز په دی واوروي الله تعالی هغه د دې خپله خبره معنی دا اواز په دې سنو لکه زموږ اواز په دې دا خبره واوروله هر څنګه کیفیت چې وو چو کې د ازما کلام دی په دې باندې عمل وکي دی موسی علی السلام ته بیا سوال برل داخ نو د ورځې د خاموجو خبره واورده خدای دې خپل مخه مخره ته ودرې چې وی ونه تا ګرد نه شکرې او نه خیرې دې پلا کتاب غواړي کتاب چراله نه منه وخت دا خبر ده چا دی بیا چې دې بوزي چې وازه واورم خدای دې ټول بیا وایا دا خدای خبر چا ژغ او کې ماته دې مخه مخ خدای ودرې څو چا د برق برښنا پر را لګردې وس وزل مړې ورنه چې د الله خبرې ته توجه نه کوي هغه دی الله مړ کړه ګرځي خبرت د موسی علی السلام په جړه او په دعا را ژوند کیسه کنه سو را ژوند دي دا د وهمه یو واقعا وده دي بل واقعا دا وده دي چې منو سلوا پر دین نازل اسوي منو سلوا هغه خوره کوچ دي ته هغه کرکان راتله د کرکان او غش خلکو ته رسیدل نو دي در مړی دو خوره تمام نه درلو دي دا بورته راتله سلوا په پر درخت پر ته هغه به خوړل نو د دې شکر پکاره مګر دې څه کوله دی داول مرنو پر دای و خوراک باندې ګرد مر ولا کا صبر کولې سنه وژستا نه گند نه ستا نه مولیستا نه شیستا دا هغه مثال سمور ذخیره کوي اس چې هم دی به ذخیره کړي چې ذخیره کړه بره ورستس ونه خو چې ورستس ورنه پرکې ځین کې دی نو دا غټ نعمت چې سړي ته د اسمان خوراک ار ماشام نه وي نه وي راځي او دا غرزی فسخن په وی رخشان په چې مولی کمدو تر چزک کمدی او پیاز کمدی الله عز وجل هغه ګرد پر بند کړ ول ورسنه مزکه وکړه ته چې په دې شله کې ته منو سلوای وای دا نو موچ نه دی نو ولار سې مو بل چا واخل بر مزکه کړه په زراعت مکلف سو دا خپل په ځان کې یو عذاب دی چې پر د مسلط شو بل نعمت دا او چې الله تعالی په دې کې د انبیا او سلسله جاری کړو بیخی ډیر نبیان په بنی اسرائیل کې راغلي په عربی کې فقط یو محمد صلی الله علیه وسلم راغلی بل نبی په عربی کې نه دی چاسه نو دا دغه نه نبیان و چې دی نه شکر وکړه نبیان یې زب حکړه الله له ولې مشک دا خبره چې رسول الله شریف پیور رسول نبیان زب حکړه الله له الله پاک د سلسله پر بند کړل د دوی د خاندان څخه ګر سره د سلطنت یعنی سیاسي واک او شرعي واک دواړه واخص په عربو ته نقل کړي نو الله پاک وي د بنی اسرائیل د ملایانو څخه پښتنه وکړه برابر په خبره پوسی چې څوک چې د الله خبره نه مني انجام یې چې شرو زوغه ته انجام معلوم دي سل سوال وکړه بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام د اولادې څخه د بنی اسرائیل یهود دي کم څونه ډیر اته نه موږ ورکړي و هم ودی ته من آیه د دلائل څخه بینه چې ښکاره ښکاره دلائل چې د هر انسان سر په اخلاص دي چې دا چې د الله تعالی د طرف نه دا کار نکیش مگر دی نه شکر وکړه نه شکر چې وکړه نو الله پاک وس قانون بیانوي ومن هرغه څوک یبدل چې دی بدل کې نعمت الله نعمت الله خدای غرد د دلائل د الله نعمتونو چې ودی چې ورکړي و دی چې د نعمتونو بدل کړه الله تعالی عذابونه ورکړه نو قاعده څنګه سو من هر هغه څوک یو بدل چې دی بدل کې نعمت الله نعمت الله تعالی شکر یې نه کې ادا نه شکرې وکي من بعد ما جاءته من بعد ما ورثت الاغ جاءت شراتك كلي وهو دت دا نعمت نعمت نور تراغلي ودلائل واحكام تراغلي ومن غردي بدل كسچم بوكي بدل دا معنا شكر انك ادا انا شكري وكي فان الله شديد العقاب فان الله بشكا له عز وجل شديد العقاب سخت عقاب كون كي عقاب عذاب تو كي سخت عذاب كون كي ما فدغ ايات كي پر اخر خبر دليل پيش كي شالا سوق چي در لغزش شوي ول كي د احكام ز خزان شوي فكاس زان پر غلطه غلطه كي الله العذاب تر گوري په ورځ د قیامت پر دې دنیا م عذاب ورته راځي کنه دا غد بنی اسرائیل اقتصاد دی چې دا بدل کړل دا غ نعمتونه دوی غو شکریا نه ادا کول ما یا عذابونه مر سره ذکر کړ پس یې الله پاک غټ قانون بیان کړي چې دا د سندې چې وایز بنی اسرائیل سره دا معاملات ده یا وایز ستا سره دا معاملات ده چې نه شکر کوي عذاب درکول کیږي ومن یبدل دا غټ قانون دی ومن هر هغه څوک یبدل چې بدلی نعمت الله نعمت تعالی د نعمت څخه د الله د جن مراد دی چې دا دغه شکر نه ادا کوي عمل نه پکې نور کوم شیان کوي من بعد ما جاءته ورثت الاغش ده ترى اغليهم يه فان الله شديد العقاب بشك على فق سخط عذاب الكون كده ده ايات خلاص واسدارات لهم كايات شدي شدا بعد وسود ولا سمن بردي ده دي ربط بعدادي شدا بعد دي غي خبري اغ علت بياني چشنه ده خلق ولید ده حق انکار کی ده جه واجه چی شد چې سم د می ورته بیانم کی ده خلق پر چم پی واجه ووزه په جه بجه نه نوزي پر هغه سر بیره مخالفت کی واجه چی شد الله یې هغه علت درشي چې واجه محبت ته دنیا دی دلته دې د دنیا حب خسی په دنیا کې نو دا ګرد شیان شامل دي د اولاد محبت د ماینه محبت د خپل چوکي محبت د خپل عزت محبت د خپل پیسو محبت دا ګرځ د دنیا د پدې دنیا کې سړی ورسره مختي د خپل قوم قبل محبت دا شیان چې د در دین چیري دا علت وس بیان یې الله تعالی وي وجه دا غده نو په دغه بارک اچات کوي دنیا ته ځان دغه نمور لکوه او تربر ته ځان دغه نمور لکوه چې الله در دین دغه ستیر کی زوینه الله وي شایسته کړه سوې دی په سترګو کې للذين اغا كسانو لره كفروج دي كافران سيوجي الحياة الدنيا دا جي دنيا اجوان ارسوك چه كافر سوي دي دا جي جي نسي مخ عارة والي دي واجه دا غدا چه دتا دا دنيا اجوان شايستا شكارة سوي دي دتا دا دا دنيا اجوان دا شكارة سوي دي چه دا بايد گردو مروعي نو گردو مرخو نكي جو خدا دي كي ويني پلار دي كما دي نكي دي كما دي ورني كي دي كما دي خدا تا وستر ستر بو شايسي زوینه شایسته کړه سوی دی سنگار سوی دی للذین اغه کسانو ته کپوروچ دی کافران سوی دی کوم شی ورته شایسته سوی دی الحیات الدنیا د دې دنیا ژوند دا ورته شایسته سوی دی نو چورت شایسته سوس کیته دنیا چسریته شایسته سی دانه کی جو علامو چ ګور یو علامه یا دغه و یسخرون دی رخشند وی من الذین فاغه کسانو سر امنو چوغه ایمان را وڑی دی دنیا ک چاته شایسته سو د دنیا دار و د خانه ک ارخنده یادو اغه چ د دنیا تر سترګو ډیره شیس اول کار دادی په اهل جن رخشند وی دا علماء و دا طلباء و دا تغسمانا لکه یو پشانی و دا غسی خصمانان چی گرزی ترستور گیا دا غس کی چی دا وستا سوڑای بولی علا وی دا یو کار کی گورا ویسخرون دی مسخری کی دروی و توکی کی من اللہ بیان پر آغا کسانو آمن و چوغ و ایمان را وڑی دی پر مومن بانی دا کار کی دا مومن دا تا درستور گو دا بی اکل بی اکل کی جی دا ساده دا زبرین ورته کی جی چی مانا که کمال و پر خدای گران و آغو خونو زیب دا یو والذین اتقوا والذین او حق کسان الا پاک و اتقوا چې دی تقوا کړی د دنیا دا ژوند په سترګو کې شایسته نه بلکې تقوا کې فوقهم یوم القیامه فوق دا بسربیری هم پر دغه اهل دنیا والا و یوم القیامه چې په ورځ کې د قیامت کچا دلته دنیا تقوا غره کړله هغه د دنیا شایسته په سترګو کې را نغلی دی به پر اوغه دنیا دار په ورځ د قیامت پر رتبه او په درجه کې ډیر لوړی ولی خو جنت لوړ دی جنت الفردوس لوړ دی دی به د هغه ځای څخه دور رخوینی ورته ګوري به چې خانه کا ولته د خیر سره خبره پوسوی هغه څاغه چاغه چاغه رخشند په دین باندې و هچ په مومنان رخشند و هغه خانه قادر یادو چا ژوند جا شایسته و ار دنیا دار خو دی خو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه خو هغه دنیا دار خو جنت دی د عشره مبشره و سخری هغه عمل د دې د شکاره کی چې هغه چې محبت د دنیا ورته دیری او مسخری کی پر چا پر مومنان باندې په مومنان دریوي دوغه په مقابله کې الله څنګه و فرمایل چې ولذین هغه کسان اتقوا چ هغه بیری دلی تقوا کړی ده الله څخه هغه بچیری فوقه هم بالا به په دغه دنیا دار یوم القیامه په ورځ کې د قیامت والله يرزق من يشاء بغیر حساب خانکات وسوای چې ټول دون مغروره چې د دنیا جه پیدا کړی ده په مؤمنانو مسخره کې دا وس دا ستا کمال دی چې د پلار کمال دی دا خو الله در کړی دی والله الله پاک خو يرزق رزق ورکی من و هغه چاته شا او چې خوښ ایسی بغیر حساب به حساب رزق ورکی کده د دنیا رزق دی هم د الله په لاس کې دی کده هغه دنیا رزق دی هم د الله په لاس کې دی دا ته د ځان د پاره دونه د غرور سبب ولې ګڼې چې سترګې دې په کلګي کې ولاړې چې ارزې مؤمن وینې مسخره پرکې ارزې چې مؤمن وینې ټوک ټکالي پرکې رخصت کوي دا خو د الله تقسیم دی خو د الله د پاره راجس الله ته چې دی سر پر سجده سچ الله پاک خزمام دغه دواله اس کی د پلانې هم د پلانې نه پاس وخت دي چې سر پر روزانه په سوز غي پیدا کړی غاینی مت پر کور رسیږي الله پاک دا خوسته احسان دي د زما کمال لك مې خو دي ورنه والله الله پاک يرزق ورس کور کی من وغه چاته شه او چخواشه سي بغیر حساب به حساب نو په دې آیات کریمه کې هغه علت درته وای چې علت چې ګرد عمر په شی د جنه څخه چې به جنې ته خلق زی د شکر څه ونه شکرې ته خلق زی واجه کوم خبر د محبت د دنیا دی چې محبت د دنیا دا یعنی د دنیا د پستر کې شایسته سي دا الله عز وجل بیان کړ پس دې د خبرې تایید کړ چې دغه چې ما مخکې درته وویل چې دا علت چې دی اصلي هغه محبت د دنیا دی د دې دپاره الافاق د سره قصه را شروع کړي براوې د دې تایید به زه درته وکړم څنګه یو قصه مختصره به درته بیان کړم هغه څنګه د قصه قصه دا ده چې د آدم علیه الصلاة والسلام او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنهما د دوی دپاره چې امر وسو را تاسوله د جنت څخه راله مځکې ته خو دلته دوی دوجب یو سړی دی بلې مېرمن د دې اولادو نزیج پر یو بابا او اجیرا ټول مخالفت سته خودست مخالفت چې نست هغه دین چې الله دې ته ورکړی دي ګرد پر یو جن را ټول عمل پکې کرار چې سره ډېرې دل لکه اول د واره د قابل او د حابل مقابله چې سروس پر چی شروس خدای و پلار زامن چې سره شروس خو دغه د دنیا مسله د مال شزه په دنیا کې داخله ده مال پکې داخل دي خو بار دا یو ویل ورنو د ازما خور چې د تور کول کیږي دا خو شایسته ده هغه د خور چې ما تر کول کیږي دا خو نو بدرنګ ده نو دا بل کله کیږي دا سودا د قابل او د حبل جنجال په پای کې هغه د الله امر مات کیږي قابل را ولا صاحبل قتل کی هغه یو وشي نو دا خل ګرد د بار د بار خو یو امت وي و ډاله و اختلاف چې د سره سره پیښ شوی دی د دنیا پر شي پیښ شوی دی پر شزه باندې پیښ شوی دی نو الله تک دا قصه دغه سکی دی شوی کان و الناس و خلق امتن واحدتن دا خو گرد یو امتو یو دلو دا یو پلارو دا یو مور اولاده دی یو کورنی دا غط خود یا دیس پرد که چی سلور سوانه پردی پینزه سوانه پردی زر نپردی زینو تپاسی رو لراولی دی و ایتر نوح علیه سلات و سلام پوری نپیڑی تیرس بی ار پیڑی اتیا کالو تر دانوح علیه سلام تر وقت پا داخل گو کی چو مطلب دین یو پا دین کی اختلاف نو اگر چی ست سجن جالو نبسی و لکه دا قابل و دا حابل دا چی مادر تویل خو پا دین کی اختلاف نصر در لو دیو نوی وار دالو پا یو اتفاق و جزئی جزئی اختلاف رو ار وقت آغا پی اعتبار نست تر آغا وقت پوری دا خلق یو وار دالو علا پاک وای مگر رست پدی که چیش پیش اسول زما یو نظر د دنیا په باره کې چې زما غیر استاغه ابل د ابل دغه د دنیا اختلافات باره مپزی و چاته سو د دین و اختلافات لکه اوس چې موږ ته سی وینو لکه گای گای د جنو جنو خلکو اختلاف تر منځ پر دنیوي شراغلی مگر عوام نه خبري باره یو دی کافر دی ابل وای دی کافر اوس ورته چې پټ خو نو سره په یوه چې سی اختلاف پر کم شي باندې دی اوس نتیجا و کپر تا ودره ده تا یو کپر که ابل بل کپر که اغم پر منزه ولار دی ده ابل ام ولار دی ده ده کپر ده بل ویده کپر نخصره پو یه ریچ اصلی ال تا گزک بل شایدی که خبره ده جین خودوار آجل منزون که یزوی مره ده جین مثلا نو دنیا ارزای چه ده خلق پر لوه هیلی جه ده غرکم نو الله ده غصوی چه خلق خویوار داله وی گرد ده آدم علیه السلام اولاده و ده نوح علیه السلام تر وقتو چه دنیوی خواهشات پر را غالب اسول اغا دنیوی خواهشات و کمشه تا سبب سو و عقیده وی چه کرتا برای ده عقیده اختلاف زنجور که او حالا چه عقیده که اختلاف کلو خود سالت صدر پای پوری ده اغا یو اسلام دی چرا روان اسلام من اغا عقیده پا خواه ده خبره که رسه و چه عقیده و عقیده و چرا روانه و نو چې د دې اختلاف پرالي الله پاک د اختلاف د رفعولو دپاره د اختلاف د ختم کولو دپاره څه په وکړه فبعث الله وایستول الله الله پاک النبیین نبیان قرآن خو نه ما درته ویلي چې سرخیانې دي هغه غټ غټ خبرې بیانې ګوره کانه و الناس خلق امتا واحده ګرده یوه ډله وه دا اختلاف ځای نو نه کوي چې باره وروسته پر شلو لار وسوه چې شلو لار وسوه دا شل لارې چې ختم کوي نو په کیې څه په بعث رواه استول الله علی پاک النبیین نبیان ډېر نبیان یو لکو سجر ویش زر تر نبی علیه السلام پورې دا نبیانو بیا څه کار کاوه مبشرین دی زیری ورکوونکی به هغه چاته چې هغه به د الله امر مني چې ای د خدای بندگانو راسی د الله دین دغه دی چې هر چا که دغه دین ومني جنت ته به ځي دې ته زیری وای و منذرین او دی بیر ورکوونکی به هغه چاته ورکه څوک نه مني د خدای خبري دغه د پاره به ویل شي دغه د پاره د رخت دی الله د رخت اچي نو زیری و بیر ورکول دا د وسره مقابل دی نبیانو دا دواړه کار کول نو څوک چې واژه نصیحت کوي ایم به تبشیر کوي تبشیر گای گای زیری خلکو ته اوري چې جنت دی گای گای انذار کوي چې ګناه کوي نو هغه بیا بیرې چې بابا تاته به عذابونه ګوري نو دا د نبیانو کار دی فبعث رسول الله علی پاک النبیین نبیان مبشرین چې دی زیری ورکوونکي او منذرین او بیرونکي و زیری چاته ورکاوه چې د الله اوامر مني بیرې چاته ورکول چې نه مني وانزل معهم الكتاب وانزل على نازل كري معهم دغه نبيانو سره الكتاب كتاب د نبيانو سره به کتاب ور سره دا نه معنی چې دا هر نبی سره ور سره سل نبيان دي دا رسول سره یو کتاب ور سره دا نور به بیان او دا کتاب ور سره څنګه کتاب بل حق چاغه متلبس په حق سره په دې کتاب کې ګرځي حق خبرې لیکلي به دغه سره نبيان الله ور ترا واسو چې حق کتابونه ور سره اغه د څه د پاره ليحكم چې الله تعالی حکم په سلوک په واسطه د جنبي او د کتاب بین الناس په ما بین څه د خلکو د ليحكم زمير راجه او الله تماقي ليحكم چې الله حکم په سلوک په واسطه د کتاب او د جنبي خدای خو خپل ناراضي یا چې د نبي او د کتاب دواره کتابم په حق دي نبي په حق دي چې هغه د الله خبره بیان کی خبره په سلوک شعو په سلوک بین الناس په ما بین څه د خلکو فكم وكم مسلوك في سلا وروكي فيما فأغى مسلوك اختلافو چه دي اختلاف کرو في فاغيكي خو مولا سي اختلاف خود دي دنیاوي و مگر دي وچا تا ودرا و وجن تا يو يو كافر بلي بل بل كافر بلي نو الله نبيان رواس ور كتابي ور ركششو چه داغ سوك چه پر داغ لارز بس داغ مؤمن دي كتا داغ لار اوشتي و داغ كافر دي دا مسال اخلاص دا حكم سوي اريو جي پخبل گريوان كيو گريش پر برابر ام كنام برابر زي ما نمك زي منكرم داغ سپي سلايا كوالا مگر الله پاک وای و مختلف اختلاف نو کړی پیه په دغه کتاب کې الا الذين مگر ما هغه کسانو کړی او تو شدیت ورکول سوی او دا کتاب او دا اختلاف هم کړی و من بعد ورسته ما تر هغه جات چې راغلي و هم دوی ته البینات و ښکاره ښکاره دلایل اختلاف هم لایانو جوړ کړی و کتاب خو واره واره ملا صاحب ته ورکول کېږي د نبي د لاسه څخه مو الله ګوري د اختور ته به هم ښه فهمې وما اختلف اختلاف نو کړی پیه په دا حق خبره کې په دې جن و په دې کتاب کې الا الذين مگر نه هغه چا کړی و او توچ دی ته ورکول سوی هو دا کتاب چاته چې کتاب ورکول سوی دی جنگړي هغه پکشي کې جوړ کړي تاویلات هغه پکشي کې راوېست او دا څه وخت هم وکړل سره نه خلاصې دي من بعد ما ورسه تر هغه جاءت چې راته کړي او هم ودیت البینات او ښکاره ښکاره دلایل اړ یو تم په والله چې معلوم و مگر پر هغه سربېره خود دی هلته شهوت نه پر ځای کېدی د دنیا نه پر ځای کېدله نو برای مخالفت پکشي کې وکړي نو ولې وکړي ولې چې شو بغیم بینهم دغه علت بغیان د جاته د بغاوت خو ار یو سرکش و نفس د کمار دار کم شک ولاړو ار یو جه و جلال غشتي ورنوز چې حق تراسم خو جه و جلال بده وي یو به مشری نو اتلس مشران د کی مخوا جوړیش بغیان د جاته د بغاوت بینهم ما بین سک د دې سبب د غدي دنیا ته برته الله و دراوه چې ما اوغه چیر خبره چول د هوغه اختلاف چې د جنه مخالفت خلقی علت د محبت دنیا دی دغه خصای دغه د پاره پتاید کی پیش کړی دغه دی الله خدا سره یو کسره روانه و یو آدم علیه السلام و یو شجاو هغه دی آدم علیه السلام نبی دی دغه سلسله پر سلسله جن یو رقم را روان دی د اختلاف چا پیش کی خو اختلاف دغه پیش کی چې دوی خپل خواهشات و نه سره کړه برای د خواهشات اختلاف پر جن تاوان کی جن چې نوم ورکی چې موږ جن سره یو لوي الله د جده پاره چې د جن خبره روشانه کړي نبیانو کتاب را واسه بابا جنو کتاب دغه دی ته پر کومه خواز غلی پر هغه سربېره د هغه کتاب ورسره ومني نه هغه د نبي خبر ومني اختلاف هم بیرته دی په کښې کې پیش کوي ولې بغیان بینهم د جاته د تجاوز و د بغاوت په منځ کې د دوی خو دوی یو پر بل متجاوزین و که ته واښه نو د حق مؤمنان خوران به څه کوي بابا چې دا اختلافونه دي د دې ملایانو دا هی هی شروع دي وس اریان چې دا وس خو نبی علیه السلام یو قران یو دا وس خو حدیث د پیغمبر یو دی دا وس سوال دی څو فرقې په سو او په زرو دی ار یو بل ته کافر وای دی ولن ته بل څه نسی کیش الا پاک فرمای و واقعي چې الا پاک تابع دی او تعالی وس سم هدایت کی فهد الله فهدا هدایت وکي الله علی عز وجل الذين واغ کسانو ته امنو چې ایمان راوړي چې هغه واقعي مؤمن دی الله عز وجل تجاری الله وزاغتم هدایت کو لما اختلفوا فيه وهدايتك فهدا هدايتك الله الله پاک الذين اغا كسان امنوا چې ایمان راوړي کوم خبره چې هدايت کړ لما واغا خبره ته اختلافو چې دي اختلاف کړی ام لایان او سایبانو په فارق کې من الحق چې هغه د حق څخه باذنه الله تخفل اذن او اجازه تخفل امر تخفل امر دغه خلق بار واغه ته هدايت کړ ګردو خلق سر خلاص چې حق خبره ده چې دغه عالم یې کوي دغه نبی یې کوي دغه کتاب یې کوي حق خبره دغه ده دا خبره یې تر ویست هغه کسان چې د الله تعالی اراده نه و اذن نه ورته سوی هغه پر هغه باطلو طریقو پر هغه سپاره دي پر هغه باندې مړي کوي پر هغه باندې اخته دي جنګونه کوي نور خلک کافران بول یوازې ځان مسلمان بول تاسې دا مضمون ته د آیات متوجه است الله هدایت کړه هغه مؤمنان کومې خبرې ته لما هغه ته اختلافو چې هدي اختلاف کړی وي پی په هغه کې چې هغه نو کومه خبره وه چې د اختلاف پکښې کړی من د الحق چې هغه د حق خبره وه او دا هدایت ما لا وكي بإذنه فاقبل إذن إجازة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كتاونو دانوري ولي پريشول پر داغس گمراهي باني چسر آختا جي آغا جل رو وچا تو سر خلاصي جن نو الله فاك وي براي دان باز ما كار دي زمان مخلوق دي والله الله فاك يهدي هدايتي من هغا سو كي شاء وچا دا الله خوش رسي چاتي هدايتي إلى صراط مستقيم الى صراط ولایت مستقیم چاغه سده د چد د جن لار ده الله و دانو چې ما پر چه پیرزوی په دې کې نو بیا ما سره څوک زور نشي چلولای چې دا پر هدایت کې نه بل څه کړو هغه دې پر هدایت کړی وای الله و اختلاف خو پیش چا کې ملا یانو پیش کی منګر د دغه سره سره چاغه وقت یو مخلص مؤمنان دي موږ واغ حق لار ته هدایت کو پاغه حقانی علما او بسی بیاي هغه انور بیان نفسي هغه به نفسي زی ولی خو الله پاک وایي دا چې دي زما چې خوښه سي والله الله يهدي ښوونه کوي لاره ښيي من واغه چاته اشاء چې د الله اراده سي کومه لار ورته ښيي کومې خوا ته یې بیایي الا صراط مستقيم وسداسدا لارې ته نو دا خو د آیات کریمه دا ترجمه سوه چې دغه اخرنۍ آیات چې اوس موږ راشروع کړي کان الناس امتا واحده د هغه مخکې آیات د پاره تایید سو چې دا هم ګواکې یو قصص وه چې الله وایي خو تاسې د څه خبرې ته وګوري خو د سره یې وراروانه وه اختلاف دغه خلکو جوړ کړي چې د دنیا خواہشات پزین کہ باغیم بینهم کہ بمفامی چې د جاته د بغاوت چې د دنیا د خاطر دی او پر بل بغاوت کا بارای جن سره ټوکری ټوکری کی یو تخپل جاه نه چری دی تخپل مرتبه او عزت نه چری دی بل در خپل عزت نه چری دی دغه سم مسلې ورته پیښ کړل خو بیا هم هغه کسان چې د الله پر پیرزو وسم په دغه دوغه نه غټ ججال کی بیا مغه حق لار هغه د الله پاک دی وړي پر هغه سم لار باندې روان تفسیر شریف یو کی سره وړی دی د دنیا تر محبت لکه دلته چې اوس په جدرې سره آیاتو کې دا خبره ذکر سوله چې د حق لاره چې سړی اړی د دنیا محبت ته اړی علت اصلي دغه دی وایي یو وخت حضرت عیسی علیه السلام د یو سفر اراده وکړه چې ولاړ شي روح البیان کې هم دا قصص ده نزهة الناظرین یو بل کتاب دی هغه د وعظ و نصیحت لپاره دی هغه هم دا واقعه راوړې ده نو بارا درې ټکی په خیر کړل سړی چې ځي خو لکه موږ چې ویل چې وتزه ودو چې حج ته په اسلام کې خلک ځي لا توشاور سره اخلي نو د لارې خرچه یو درې ټکی په خیر کړل سره واخیست پر لارې یو يهودي رالی ورسره ملګری شو يهودي خو نو بیا چې دی پر عیسی علیه السلام ایمان نه لري دی خو بیا د موسی علیه السلام پر جن ځان بودی چې دا نه به معنا نعوذ بالله نه حق دی اخر خورزم در سره ملګری کېږم لار لښتم په مخ کې دی سره انډوالان وي عیسی علیه السلام راځنو زه خو دې د لارې نه ګرځوم براغ یهودی خرچه نه لري عیسی علیه صلوات و سلام د درې ټکی ورکړه برال دغه در سره په شاکه شد یو ځای بم پکارس ا یو ځای داسې چې عیسی علیه صلوات و سلام فرض کوي خو ته وګرځې خپل تقاضا لري دی خو ګړو براو ورته ریجر جرې وټکی و خوړل په غلا باندې چې معنا نه باید سفر ورته دي سنې چې بیا درک یې نه کې د ټکی خو دې د دن وستا خونه کې راځوي په شاکه یو وخت یو ځای کښې نستله حضرت عیسی علیه صلوات و سلام ورته رواخه ټکی چې سره وي خو ټکی چې رواخه هغه دوی نو عیسی علیه صلوات و سلام ما خو تا ته درې نه کړې در بره دوی یا هغه ول خو وي خو درې نو چې دا بله څه سوه چا خوړلې دی زه په خبر راولاکه میلې میلا ولاکه په هغه چا تا را کړي دغه ټکی نو عیسی علیه السلام سر خلاص نو خو یو څوک چې ډېر هغه عزتمند سړی چې دی چا په غلطۍ سر خلاصې بره سر ورته وښو چې څه دی ور سره پیچی نه په زړه کې خو پو اتر یو ځای سره ولاړه چې خدای یې وایي وخوړ بلبل وخوړ کیسه سره خلاصه شوه بیا وږه شول یو ځای یو وسی ګرځي دوه اولادونه ورسره جا قبلیان چې موږ ورته وایي نو حضرت عیسی علیه صلوات و سلام معجزې خو نه بلده نه بلده معجزې وي مړه بیا پاڅوله مړه یې ژوندي کول په قرآن کې راځي چې د بوت القوم بإذن الله هغه به ولاړېدي ژوندی کېدی به خرف څخه به چوغه کې جوړول چې پک شپو به پردیش وکړه الله تعالی نو نو رقم رقم شیان وته د خوم اغه مرزاده ورو به بنا کاوه ادم دا سه برا دا وسی وکبلی ته بل ترس اغه بر سره روان سم وره پرش ول چرالیا برا د چاړ پر واخس ل علاج کی چالاج کی اوسه برا نک سرمن زین واړول برا شغل ش زین راځه لا کړه دلته کباب کړل چې کباب کړه کباب چې اوخړی برا برته پر داسې تو زاول د خیر سره هغه بیرته ژوندی سو جوړ شو هغه اړیو کیسه سمدم ژوندی کبلیس په خپله مور پسې میدان دی ځان مور کې باره نو حضرت عیسی علیه السلام پر د مخ راواړو باره ستا چې په هغه ذات قسم چې دغه ناوله دی د ښکاره کړه و تا ته ما نه دا خو زما نه و قدرت خو د الله دی نو ما چې پر لاس باندې د ده ټوکۍ چا وخوړل ملمېږي نه باره دل اوس ما چې په هغه ذات قسم یې نو که ما ته راملمېږي چې ټوکۍ څه سوه ګورې د دنیا حب د خېټې حب دغه نه دی سم دم په رونه سترګه دی قسم اخلي او په څنګه ذاته قسم ورکړي بره لکه تا چې دا معجزه م ولیدله ا بره راځن نو نه ملمېږ نو چې چا خوړلې ده ا دروزه چې ولاړه بره هلته راسه کښې ایونو کې شيږي شګله نه مځکه د پرشاګۍ باندې خو په دښتو کې رقم رقم ځایونه راځي عیسی علیه السلام بیا بره سره راټولې کړې شيږي داسې خرا کړه ا بره یو شی پر ووایه هغه د سره زر تلای وس چې تلای وس ویلې بره ویله ولاسه چې سره ویې شو دولسی دی ادری کوټې جوړې کړې برای د یوازې ما عیسی علیه السلام ورته د یوازې ستا دا بل دغه چا د چار چټکی خوړلې خو بیا د دنیا محبت رالی برای دوله هغه ما خوړلې ده برای کراک برای ټکی ما خوړلې ده آخه حضرت عیسی علیه السلام ورته ویل عباس واخه بس یې نو هغه برخه م ستاسو ستا هغې دوې شپې زما یوازې برای داسې ورته کړه برای زما هغې هم ستا بس یې نه کوم زما لار د لاسو زه دورې ځم برای ته پوسوې دغه چې د کلاوې پوسوې ایو هدي خوراتي بیا ته کولنګ دی ورته کښې ناسي دا رقم دا خره چې لای پرتې دي چې دا فکر وي چې وطن کې یو سي خو د ګرد علاقه د خلکو پر چم پاچا عیسی علیه السلام ولاړی د یو خوا څخه درې نفر غله را روان غله چې راغی چې وکته چې پر دښت کې سړی ناست دی او ورته پرتې ده چې لاو خره ده خبره فراو غرد د د کار خ دستي ور خلاص کی خپای کی په جدي امر کی خبره خو ور لاس خپل سره وویش درته هغه زر چې د مخه عیسی علی سلام درې کوټ کړي او بیا درې کوټ کړي اته درې کوټ کړي له یو استاد یو د بل د بل خبره نو سمونو د اغلا ډیر مردالار نیولې او غلامو نو کړي وځه هم یو د یو چې یو څوار په بارل د بازار به شک په بونو وشيان دا ورسره د خلکو پر چم لوله کباب به امر راوړي دا بل چې کباب به امر راوړي ملایم به امر راوړي اغه چې پر لار لا روان خو بیا د دنیا محبت اخستې دي وری ګرد د دنیا محبت غلو هم دا يهودي مرکی د دنیا پر محبت يهودي چې پر ټکی منکر هم د دنیا محبت بیا چې بیرته منه له هم د دنیا محبت دي دای چې روان دي هم د دنیا محبت دي شنو چې بازار ته ورسه پتا څه کې خو یو څه زهر رانیسه په کبابو کې ورواچو ابره چرالی ډوډۍ بدی ته ورکه ودی ته به ما خوړل یاده ادی به ډوډۍ خو چې مرس ولا زهر بیرته برستاله وره به ته ګرځي وسه دا غل وای دی ادی ولاری دوری د زارو رقم روړی تیار کړ خود به په کبابو په جه چلو پلو کې ګټکړی دا خور روان دی دی به مشوره سره وکړي چې بابا دا دې چې کار ولا کې په درو مادر معلوم دی خو موږ یې وایو دی د کم کوم دی دی څوک یو غل د غلو دی چې رالی اول به د کار وروکو زرز ما استاد سره نیمه یې وکړو هغه چې د اخور روان او چې رالی روړی کې شې شربر ما خپل خوړل د جن خرم تسی و خوري دی ولته پلا روړی کې شېر دا پر درو وګورځه پردې چې راوغورځې د خدای د لته ژوندۍ کې مړې کې اچې مړې کې بارې روزر به وسره نیمه کو زو ته بخپل ډوډۍ وخو دې چې ډوډۍ وخوړل په ډوډۍ خو بیا زار ده هم مړسوله نو یو هجو خدای په خاصه دلته پروت ابل چراله دې مړ کې داد و هم مړسوه حضرت عیسی علیه السلام بیرته د اخره روانو پر رالی زار پر هغه کم پراته و بار دې څلور سر مړ پراته و نو حضرت عیسی علیه السلام د هر چا چې د دنیا محبت دغه نظر ته چیر سي لکه دغه خلکو چې چیرو انجام دغه د دنیا پات ده دې څلور سره پر اثر خېبلی جمړه پراته دي او هغه سپینسترګې له هم کړه چې بارا قسم دې ورلره ورکې قسم له هم واخستي او هغه غلطي او هغه کبیره ګناه هم وکړه چې ته غمس قسم وایې چې سړی او کار کړی په خبر امبي برابر ما نه دي کړی دغه هغه نو بیا غټه ګناه ده کفاره پر دې دنیا نه لري په ورځ د قیامت به الله تعالی د رښتیا چې به توبه قبلي اغه کبیره هم په وکړه دغه قتلو نه هم ګرځ په وکړه ته ټول سبب چې شو دنیا سو نو الله رب العزت په دغه آیت کې مشت دغه وویل چې ارزه چې د حق مخالفت کول کیږي سبب به دغه محبت د دنیاي چې د دنیا ژوند سره ته ډیر شایسته نو الله تعالی دې موږ دغه سم محبت څخه وسنه د دنیا کار خو سی دی جائز دی خو شریعت پرانیست دی دغه د پاره دی انسان وای کشتی به وبو نه چلیږ مګر خو چې دغه محبت یې انسان دغه ستر دی کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.